Hallå kära lyssnare, det här är Sanningssökaren och ni lyssnar på podcasten Dold Fakta. Podcasten för dig som verkligen vill lyssna. Varför är det banker som inte producerar någonting förutom en usel service för sina hårt beprövade kunder? Hur kommer det sig att de är de rikaste institutionerna i historien? Hur kommer det sig att nästan varje litet tillverkande företag i västvärlden är upp till halsen i skulder skyldiga till just banksystemet? Hur kommer det sig att bankerna alltid äger de bästa byggnaderna i staden och självklart då utan en inteckning eller någon annan typ av upplåning säkrad på dem naturligtvis, samtidigt som tillverkningsindustrin och alla andra måste kämpa för att betala lån med säkerhet i vilken fastighet de än äger. Lån som man naturligtvis har fått från sin bank, en bank som själv producerar absolut ingenting. Ingenting förutom skulder och elände. Man skulle kunna tro att tillverkningsindustrin och jordbruk som producerar de saker som är viktiga för vårt sätt att leva skulle vara rika och bankerna vars ursprungliga roller var bara att förvalta sina kunders pengar och att de här bankerna skulle vara just det obetydliga tjänare för en produktiv industri åt sina kunder. Bankerna, kära lyssnare, har bokstavligen talat en licens att trycka pengar. Hela vår industri och handel är i tacksamhetsskuld till det här monstret. Men ingen verkar vilja slå larm om detta system. Alla våra ekonomer, politiker, journalister, statsmän, om vi nu har några, alla av dem verkar ointresserade av att ens diskutera det här systemet. Alla böcker och artiklar, de avhandlingar och tidskrifter, tv-dokumentärer och diskussionsgrupper, universiteten och institutioner, de är alla blinda för denna grova orättvisa och att ens diskutera våra finansiella och ekonomiska missförhållanden som att de inte ens skulle existera. Jag citerar nu. De få som förstår systemet kommer antingen vara så intresserade av sin vinst eller så beroende av dess ynnest att det inte blir någon opposition från den klassen. Och det här sa Rothschild Brothers i London 1863. Det enklaste sättet att se hur banksystemet fungerar är att föreställa sig en inverterad pyramid, det vill säga spetsen på marken och den här stora basen är då i toppen. Längst ner i den här pyramiden så finns det en liten mängd riktiga pengar, ursprungligen företrädd av guld och silvermynt. Och högre upp i den större basen av pyramiden så finner vi de större lagren av kredit. Stora mängder av kredit som har lånats ut av bankerna. Denna kredit är inte riktiga pengar, men de betraktas som riktiga pengar. Och då kunderna eller offren, om vi nu vill kalla det för det, av de här bankerna måste ändå betala denna kredit med ränta med riktigt tjänade pengar. I USA kallas det här systemet för fractional reserve banking. Och du kommer inte att höra ekonomer prata om det här systemet särskilt mycket. Som sagt, de verkar mycket förtegna om just det här ämnet. Och banksystemet och dess agenter har skapat en slags barriär som ett elstängsel kring just det här ämnet. Om någon professionell person skulle börja prata och ifrågasätta det system skulle han eller hon omedelbart mötas av en kör av hån och anklagas för att gynna så kallade funny money eller tryckta pengar. Och därmed att han då eller hon skulle orsaka en typ av inflation. Han eller hennes rykte som en seriös ekonom skulle förstöras omedelbart. Men det är ett löjligt system som vi har belastats med i hundratals år som producerar just funny money och orsakar inflation. För vad kan vara mer sunt än att en regering eller en statlig myndighet utfärdar våra pengar skuldfritt? Och vad kan vara mer skrattretande än att låta just privata banker utfärda nationens pengar och sedan ta ut ränta på det? Inte undra på att vi har lidit periodiska bommar och sjunkit ner i finansiella kriser och depressioner med expansion och kontraktion av penningmängden som har gett dessa oftast då utländska privata banker otrolig makt över resten av oss. De har köpt politiker och följt sin egen speciella hemliga agenda för att befästa sin makt och göra sin ståndpunkt oantastbar. De kan leva sina liv i en stil som resten av oss förutom de bästa fotbollsspelarna, popstjärnorna och andra kändisar bara kan drömma om. Och genom deras köpta politiker och deras finansiering av privata påtryckningsgrupper som till exempel Joseph Rowntree Foundation och Council on Foreign Relations och andra skattefria stiftelser och så kallade välgörenhetsorganisationer kan dessa människor ha ett elakartat inflytande på hur hela nationer styrs. De är bakom skapandet av multinationella organisationer som den så kallade Europeiska unionen och är den verkliga orsaken till varför politikerna är nu så patologiskt underliggande och oförmögna att tala sanning. I've got this planet in my hands. You know I'll waste it if I can. Come on, let's give it a twist. And if it all turns to shit, then oh wait, let's try that again. My life's too short to have a plan. Here, let me help you understand. First take this drink and this pill. Relax your mind and be still. Let's find out who I am. Cause I Americans. Kära lyssnare med foliehattar och läskiga konspirationsteoretiker där ute, ni behöver inte hänga av er foliehatten riktigt ännu, för nu ska vi prata om NSA. NSA. Det visar sig då att vi som är läskiga konspirationsteoretiker och sitter inne i ett mörkt litet rum och river våra tår, att vi faktiskt hade rätt. För flera år sedan sa vi detta, och nu visar det sig då att informationen stämde. Jag tänker inte säga vad jag sa, men jag säger bara att... okej. Jag säger i alla fall, vad var det jag sa? Va? Vad var det jag sa? Eller vad var det vi sa? Nu har ju då Edward Snowden för några veckor sedan kommit ut och delgivit information om det här programmet Prism. Och att den amerikanska regeringen har lyssnat av sina medborgare och har lyssnat av politiker, likadant med den engelska eller den brittiska regeringen har gjort likadant. Och det här är ingenting exklusivt för dessa organisationer på något sätt, eller dessa länder på något sätt. Detta pågår över hela världen, kära lyssnare. Det här är ingenting exklusivt på något sätt om vi tror det för dessa länder. Herregud, nej. Edward Snowden i alla fall då kom ut och delgav oss lite information. Och för er som inte alls vet vad jag pratar om just nu, så tänkte jag ge lite av grunderna i det som har hänt här då. Eller det som har skett. Prism då är kodnamnet för, ska vi kalla för, datainsamlingsprogram som föddes ur Protect America Act. Och den här lagstiftningen godkändes av den amerikanska kongressen år 2007, som tillät obegränsad avlyssning av utländsk kommunikation med just då USA i det här fallet. Och det här programmet är då avsett att användas som vi kan kalla det för ett terroristbekämpningsverktyg, kan man kalla det för, som tillåter då amerikanska myndigheter tillgång till uppgifter och information som tillhör misstänkta som de tror utgör ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Och både Washington Post och Guardian hävdade inledningsvis då att NSA har direkt tillgång till de system som tillhör 9 internetföretag i syfte att övervaka data. Och denna information krävs för att, jag ska nu citera här, effektivt planera, styra och genomföra upptäckter och övervakning av olaglig så kallad då narkoterroristverksamhet. Och dessa företag då som är inblandade i detta är följande. Det är Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Peltalk, YouTube, Skype, AOL och Apple och övriga tjänster inklusive Dropbox rapporteras ha satts på den här deltagarlistan då. Kan dock tillägga då att både Google och Facebook förnekar att de har känt till Prism. Och sen kan man ju tro och tänka vad man vill kring den här saken då, men det är ändå intressant att nu när det har blivit officiell information så verkar det som att det har varit en självklar sak under alla dessa år. Men när man har nämnt det här för 2 år sedan, då var det liksom att ja, men snälla lilla du, gå och lägg dig, lugna ner dig lite grann, så här kan det inte gå till, det förstår du ju själv. En intressant grej att tillägga är väl kanske det här med telekombolagen i USA som har uppdagats i samma veva. Och det är väl till exempel sådana här företag, telekombolag i USA som Verizon till exempel. Och då är det nämligen så här att då har den amerikanska staten kommit och sagt till exempel då Verizon, inte bara Verizon som är inblandade i det här, men till exempel Verizon då, kommer att säga till dem att om vi får tillgång till eran databas och får samla in lite uppgifter, så får ni lite bra förutsättningar från våran sida. Ni får lite billigare telekomnät och du vet det där kontraktet som vi pratade om för ett år sedan, att ni ville gräva lite nya ledningar utanför Alabama. Men vi sa nej då, men ni är lite schyssta mot oss, så kan vi vara lite schyssta mot er och ni kan väl få gräva upp där utanför Alabama i alla fall då, ska vi säga. Och säger då Verizon nej, eller vilket telekombolag som helst, säger de nej, då blir det ingen rolig historia. Åh nej, då får de snarare skit för att de säger nej och det blir snarare dåliga förutsättningar för det här telekombolaget. Så det kallas alltså utpressning från myndigheternas sida. Man alltså försöker pressa företagen till att ge dem information. Och nu när vi då känner till det här med NSA, vad gör vi då medborgare av den här informationen? Vad gör vi med den här informationen vi nu har mottagit? Jo, vi gör absolut ingenting. Den här informationen som jag sa tidigare har ju egentligen varit känd för flera år sedan, men det är ingenting som har blivit allmänt känt eftersom att ingen etablerad nyhetsmedia och så vidare har velat erkänna det faktum att det är på det här sättet. Nu när det är allmänt känt och vi alla känner till det här, så gör vi absolut ingenting åt saken. Och det är lite grann min poäng varför jag också tog upp det här med NSA nu i det här avsnittet. För även om vi skulle få reda på att vi var styrda av utomjordingar eller att vi till slut inser att vi bara lever i en projicerad värld för att stimulera våra sinnen för att vi ska sköta oss, som allt det här, om det här nu kommer fram som sant och vi erkänner det som ett faktum, skulle det här förändra oss människor på något sätt? Knappast. Precis som det här med NSA, så skulle vi ha något att prata om vid kafferasten under 10 minuter och sen skulle vi gå vidare. Och så förbannat neddrogade är vi, kära lyssnare, att vi inte ens reagerar längre. Vi är alltså zombies, vi är helt grå och tråkiga. Vi gör allt per automatik. Och vet ni varför vi inte gör någonting? För vi tror i djupet av våra hjärtan att vi inte kan förändra någonting. Vi kan inte göra någonting. Vad spelar det för roll om vi skulle göra någonting kring den informationen vi har? Nej, vi kan nog inte förändra, för vi är bara den lilla människan. Och som liten människa ska man inte kunna förändra världen. Och det är så här man vill få oss att tänka, att vi bara är en liten skit i en stor jävla bajshög. Tyvärr, och vi är så inprogrammerade i det här systemet att vi tror att vi inte kan förändra någonting som individer. Och det är tråkigt. Det är tråkigt att se och det är tråkigt att höra. Jag menar, om en månad så kommer det här med hennes att vara glömt och vi kommer inte ens höra någon som pratar om det här längre. Det kanske kommer dyka upp i någon dokumentär längre fram. Det kanske kommer dyka upp i något debattprogram längre fram och så vidare. Men än så länge och tills den dagen så kommer ingenting att ske. Ingenting kommer förändras. Jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det är tråkigt att vi inte kan ta initiativ och hålla debatten levande och försöka då väcka upp fler människor och vakna till den verkligheten som är. Nu ska jag dock säga att det är väldigt intressant, för det är fler och fler som vaknar, om man nu vill kalla det för vaknar, till den verkligheten som verkligen är, att man börjar få ett mer öppet sinne för saker och ting. Man lever inte inom den så kallade lådan längre. Den så kallade lådan. Den så kallade lådan. Och sen var det här också ordet whistleblower. Jag tycker det är lite kul, för att för 5 år sedan så var inte det här ett allmänt känt uttryck. Det var bara ett fåtal människor som använde det här ordet whistleblower. Men idag så är ordet whistleblower allmänt känt. Och det är också ett väldigt bra tecken på att fler folk börjar bli intresserade av vad som sker bakom gardinerna. Helt enkelt. Man vill veta vad det är som sker, för att folk börjar upptäcka att det är ett förbaskat fulspel. Och det här är någonting som, jag menar, politiker, högt uppsatta chefer och så vidare, de känner ju till det här sedan flera år tillbaka och de sitter på mycket, mycket trevlig information som vi skulle kunna dra nytta av. Men nu när även den the average Joe, medelsvensson, whatever you wanna call it, så att säga, då generellt så är ordet whistleblower känt och fler och fler börjar bli intresserade av att ta reda på vad det är som sker bakom gardinerna. Och på tal om politiker och så vidare, det här är lite intressant, för att det är just det här som jag varit inne på tidigare, det här med kriget mot terrorn, kriget mot drogerna och så vidare. Man som politiker, det här måste vi komma ihåg, det här är viktigt att ta med oss inför valet nu också 2014, att som politiker så vill man skapa en gemensam fiende, kära lyssnare. Och jag vill att ni ska kolla på det här nu inför valet 2014 som blir nästa år. Och ta med er det jag säger nu. Politiker vill skapa en gemensam fiende. Och då ska ni hålla utkik nu för vilken fiende väljer man den här gången. I många år så har det nu varit ett hot mot naturen att vi ska samlas under den här så kallade klimatförändringen som sker. Det är en gemensam fiende eller utomparlamentariska grupper, vad vet jag och så vidare. Alltså det har alltid varit någonting man ska slåss emot. Och det är även så man gör i USA, man skapar ett krig mot terror, ett krig mot droger. För är man inte som politiker i krig mot något så kan man inte vinna ett val. Det är så det funkar. Kolla på det nu inför valet 2014. De borde snart börja försöka hitta en syndabock eller en fiende som de kan hacka ner på inför valet 2014. Håll utkik efter det, för så här har det varit i alla generationer. Man måste skapa en gemensam fiende. Man måste ha en sammanhållning inom gruppen. Intressant. För kära lyssnare, vi är lurade till vänster och höger och mittemellan med en charad som presenteras som en nyhet till oss av experter som de presenterar på televisionen. Kolla på den här killen, han har en riktigt fin kostym, riktigt fin kammator, så han måste vi lyssna på, en riktig expert eller en nyhetsanker. Då måste det vara sanning, om han har kavaj då är det sanning. Och dessa då experter som man drar fram på television eller radio och så vidare, de är alltid där för att ge oss den dialektiska ståndpunkten för och emot av saker. Och det är även förvånande för mig, för när jag var ung så brukar jag se på den här tillfälliga, mycket tillfälliga politiska debatten som gick på TV. Och jag visste ju att det hela var en bluff, men det som var intressant var när till exempel statsministern kom fram och hade sitt lilla övertalningstal som han läste från en tavla då skriven av en talskrivare. Och sedan skulle de här då, som jag nyss nämnde, experterna komma fram efteråt och berätta för oss vad statsministern just sa. Jag tycker det här är fantastiskt. Det är likadant idag också fortfarande. Jag tycker det är fortfarande lika intressant. Att det kommer fram experter som sedan berättar åt för oss vad han sa. Vi ska inte analysera det själva, utan experterna ska ge oss det statsministern just sa. Och jag tyckte det var fantastiskt vilka sköna ord som kom ut i de här experternas munnar. De hade alltid såna här fantastiska åsikter. Och där har du. Det finns alltid två motsatta åsikter. Alltid två motsatta åsikter. Alltid. Du ser alltså det här dialektiska. Och sedan ska man då ge upp. Man orkar inte. Det finns alltid två åsikter. Och det är bara plocka en eller två av de här som åsikterna som är dina favoriter och vandra vidare med just den ena eller andra åsikten. Det är så du får det upplagt, och det är också så här saker och ting sköts. Mycket enkla och mycket gamla tekniker, och de blir bättre och bättre hela tiden med teknikerna som blir mer avancerade, för nu har de också social psykologi inblandat i detta, och det här är kombinerat då med beteendevetenskap om hur samhället reagerar till olika situationer. Och detta, kära lyssnare, är ingenting annat än vetenskapare som håller oss igång idag, de uppmuntrar oss med de här vetenskaperna. Och det är så intressant att vi blir så nedtryckta till marken att en människa kan säga någonting och sen kommer några att analysera det den här personen sa, och vi blir lurade till att det är just de två åsikterna vi kan välja mellan. Och det är lite så också det politiska systemet ser ut. Vi kan antingen välja pest eller kolera, men i slutändan så är det precis samma sak. Men som sagt, inför valet 2014, håll utkik efter fienden. För det är det som kommer att dyka upp, en gemensam fiende. Och med dessa ord, kära lyssnare, så tackar jag för mig för den här gången. Har ni några kommentarer eller frågetecken så är det alltid möjligt att höra av er genom att antingen kommentera eller skriva ett mail till mig. Det är alltså doldfakta@gmail.com. doldfakta@gmail.com. Och tills det att vi hörs nästa gång så önskar jag er samtliga lycka och välgång på färden. Ha det bäst så länge. Hej då.